يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. كيف ينام الألم يوما. Shikoni vëllezër të dashur, gjithë ki zon, gjithë kjo përtitme në për xhamia, me mikrofona, këtë drejt në radi, këtë deri diku drejt në televizion, në revista, në libra, gjithë kjo dhon, gjithë kjo e mirë për fe, edhe akoma njerëzit nuk i shfrytëzojnë këta, duke harruar të kaluarën dhe duke harruar se mund të ndodhin edhe raste tjera përveç asaj që ka ndodhur. Pra shfrytëzon një rastin. فحقدهم ملأ الفضاء بل يزيد. كيف ينام الألم يوما ود. Kështu o vëllezër të dashur, njerëzit kanë hip në litar për këtë shahadet. La ilaha illallah, kanë hip në litar, kanë vdek në burg, kanë vdek të helmuar, të torturuar. Pra, tradit është që njerëzit e mirë të vujnë. Pra islamin janë mundu të shkatrojnë. Islami asnjëherë nuk ka përdor forcë dhe dhunë për t'i bo njerëzit muslimon. Po dhuna është përdor në të kundërtën për t'i largu njerëzit prej islami. 10 milion muslimon prej tokave muslimane i ka shpërngullë Rusia, i ka qu në akullin në borën e Siberis. Vëllezër të dashur, 24.000 vetëm me ardhen e komunizmit në tokat tona i ka vëra. وإسلامه صرخة الأم التي قتلوا لها طفل وليد. Pas luftës okupuese që i kemi thonë edhe ne, pas luftës çlirimtare, nacional çlirimtare, nacional tradhtare, 24.000, 18.000 musliman boshnjak edhe 6.000 musliman shqiptar janë vra vetëm me ardhjen e komunizmit në këtë troje. Mos flasim jashtë. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما. Vëllezër të dashur, sa xhamia janë rënuar në Beograd? Prej 137 xhamiave një mbeti edhe ato e doxhën. A kjo është dhuna e muslimanëve? A kjo është dhuna e islamit? Sa musliman ka pas në Leskovac, a e dini ju? Sa musliman ka pas në të Troja, a keni harru? A ka mbet do një as një? A kjo është dhuna e muslimanëve? A kjo është terrorizmi i muslimanëve? Torturat e muslimanëve? يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. كيف ينام الألم. Jo rastisht o vëllezër të dashur, bota pat përgatitur një politik për fat të keq që i vetmi shtet musliman në Ballkan, i vetmi shtet musliman me mbi 75% musliman, i vetmi shtet në Ballkan, thuj i vetmi shtet në Evropë, ishte shteti ami i në Shqipëria. A pati ndo një vend tjetër që zyrtarisht u ndal feja përveç se në Shqipërinë tonë? Sajifun nasirun wa innahu lanamat طريق السديد. فيا أمة الإسلام عودي وجددي دعوة العهد المجيد. فالشر në shqiptarët asë njëherë s'kemi dit me organizu, edhe akoma se kemi provu. Gjithmonë kur mundohemi të organizojmë dështojmë. Me të vetmin sukses që e kemi kor, të vetmin sukses në mënyrë organizative, në mënyrë shtetënore, në mënyrë institucionale, që kemi arritur të vetëmin sukses, është ajë që fejën e kemi ndalë zyrka. Jauman wa kulla waqtin gjurhun gjedid, kajfa janamu l'alam, jauman wa dëmu jasruhu fil warid, bel kajfa jasku. Ju a keni harrua, ju a keni harrua, që para disa viteve u fliste që dhe të bje një ligj parlamenti që në për xhamia gjysa e ligjëratës të mbahet shqip e pastaj të përkthehet në gjuhën zyrtare. Ju e dini cilën gjuhë ata e kanë qytë zyrtare, po elhamdulillah edhe gjuha jonë është zyrtare. Jauman wa kulla waqtin gjurhun gjedid, kejfa janamul alam, jauman wa dëmu josruhu fil. Ju a keni harrua, ju a keni harrua që para disa viteve u fliste që ta thonë ligjëratën e pastaj ta përkthejnë që ta dynë zyrtarët se çka jeni të thonet për xhamia. Le ta dinë se na nuk thojmë kur gjë tjetër përveç asaj që dumë edhe ata ta dinë. Na dumë edhe ata ta dinë se rënimi i murnave ka qenë krim, se helmimi i fëmijëve ka qenë krim, se vrasja ushtarëve ton ka qenë krim, se dëbimi i muslimanëve nga këto troje për në Turqi ka qenë krim. بل يزيد كيف ينام الألم يوما والدم يصف. A nuk është kjo teror ndaj fes? A nuk është kjo krim ndaj fes? A nuk vazhdon ki krima? Pse këto që ka i themi, a mos janë botë të vjetra, të azin të fresk të halo, edhe mojën të fresk të vlezër të dashën, edhe mojën të fresk të këto biseda, kur pasuria jonë e nderi në dorët e qafirave, në dorët e demokratve, në dorët e demagogve. Jauman wa kulla waqtin gjurhun gjedi. Vëhezër të dasho, pra na duhet t'i hapim si të mirë, tonën t'a kërkojmë si e jona, t'huajmë kur se kemi desh, asë që do t'a dojmë dhe njëherë, se parim islam është, tonë dhe në kërkojë t'huajnë mos e lakmo, mos të t'mbete syni në t'huajnë asë njëherë, vetëm tonë dhe në mos e ignoro, tonë dhe në mos e harro. Tëflun walid, kejfa janamul alam, jauman wa dëmu jos. Dhe zërë të dashë, ta dim dhe ta kuptojnë, dhe asnjëherë të mos mashtrohemi se feja islama është e pastër. Fejës islame dhe muslimonit nuk i takon emnit terrorist. Nëse dikush e bën një gjotë të tila, ajnë letë largohet për radhve të muslimonve. Islami nuk lejon asnjëherë bombardimin e civilve, bombardimin e spitaleve, bombardimin e xhamive, as të kishave asnjëherë, asnjëherë nuk lejon. Islami gjukon rënimin e kishave, faltoreve të tyre, se ato për ato e në faltore, lekum dinukum, u aljedin. Wa islamahu dama'atul bintillati, utikal afafa ghasbon wa i. Për këtë umorën vesh, dhunë në fe nuk ka, edhe as kush nuk ka bindje se ndo njëherë islami ka përdor dhunë, e dikush i mbashtruar, si që na kanë mbashtruar shumë herë, dhe si që na i kanë imponua njërës të mashtrimit, dhe i kanë paracit neve patriot të mdhej. Shqiptarët nuk kishin pas patriot përveç një katolikit i cilje ka pas emnin Kastrioti. Vetëm ai Gjergji kishkon patriot i madh, i cilje ka marr emnin me tradhti Skenderbegu. E shqiptarët nuk din njëri matë matë saj. Ai ka qu urdhrat e papës në vend, dhe historia spjegon se Skenderbeu shqiptarët muslimon i ka masakru. Edhe pse kanë qenë shqiptar, muslimon i ka masakru. Këto e thot historia, nuk e thash unë. E di se disa njerës adje jashtë xhamis, kur të marin vesh, kur të ndëgjojnë. Po këto hoxhallarët e di ku kanë pregbe, po këto Skenderbeu në bena e kanë marrë në përkam. Ma bre vlaj dashur, bjerë në vetën herë, bjerë në vetën herë be vlaj dashur, ledzoj histori në vërtet. Tariku sëdi, feja ummet al-islami udi, wa gjaddidi da'wat al-ahdi l-majid. Këtë fe ka garantu Allahu Dhul Gjelal. Gjitha të lufta që ka përjetu, gjitha të masakra që ka përjetu, gjitha të tortura, gjitha të hile, gjitha të trathia, vëzër të dashur, kjo dëshmonë së është fe Allahu. Vetëm 50 vjetë komunizmi, me Rusinë e madhe, me Kinën e madhe, me Shqiprinë e shkatruar, e me disa shtetet tjera, me blokun sovjetik, me gjitha të, sa e mbajtën be vla? 50 vjetë, e qka u bo pastaj? كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد كيف ينام الألم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أكوش أش نروغ متمير سأي تثرت نروغن الله جبن ويبرة تميرة وتثوت هون يامبر المسلمان. عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه عيناه. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان. بيبيوتيكا محمد إقبال برسكاي أصايت بطون تكست متماتيك فتارة إسلامي ajo bën përgatitjen e audio dhe video kasetave me po të njëjtën tematikë. Me këtë ligjërat, Hoxha i mirënjohur Zekeria Efendi Bajrami, shpresojmë se do t'ju kënaqë shpirtin dhe se këto fjalë sado pak do të zbusin zemrat tona. Ashtu që me këtë vepër së bashku të lutojmë kënaqësinë Allahut subhanahu wa ta'ala. مرحمة في كرب طال وعلاه وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعلاه. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله يا بارئ لطفك يشملنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. ظلازر تداشر مسلمان، الله جل شانه وجل جلاله مكت آيتي كريم چوردنون الله عالم بمراده نيتن دي سامينو ذن مارم دي سافرين نن هي نفيال وتا الله ذو الجلال ذنن كل من امدرس رسول الله عليه الصلاة والسلام دوك ايولوت الله تفجي بلوت الله تجيذ ديشم ذا بلوت مشيرشم الله اتلي نادالوين غا جيث جالسة në vlerësojmë bi gjithë krijesat, në dha formën më të bukur, në bëni pjestar të fesë vetë me pranuar, të umetit më të lavdruar, të pejgamberit më të dashur dhe të shmuar. Pra i lutemi Allahut fuqi plot, pasi që u lindëm musliman të jetojmë muslim, të ja dërzojmë shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit të ne ndryqon jetën e kësaj bote, natën e varrit dhe urën e sëratit, të ne lëtëson ditën e mahsherit, të ne bon nasib shefatin e pejgamberit, të ne bon nasib me pi prej kranit të qautherit, të ne zbardhën ftyrat tona në atë ditë që shumë ftyra do të nzihen, në atë ditë që s'ka dobi prej malit as e vladit, prej fuqis as miqasis, por e vetëmja dobi do tjetë nga zemra e pastër dhe punët e mira. Pra me pastru zemrat tona nga çdo e keqe, Allahu na sip në bost. Me punu punë të mira, Allahu na mundsoft. Nga punët e liga, Allahu na largoft. Nga mendimet e këqija, Allahu na pastroft. Pra atyre që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë, që muslimanve zulum të ju bënë, na lusim Allahun dhul gjelan, që aj me fuqinë e vetë, mbarë muslimon prej zulumit të zulumqarve, Allahut i shpëton. Ndërsa zulumqarët me zvetët i shkatëron, po ashtu na lusim Allahun dhul gjelan, që aj me mëshiren e vetë, neve si gjunahqarë, pre azapit të gjehnemit të nashpëton, gjennetul firdausin nasip të nabon. Amin. Vlezër të dashu, jemi në nënhien e surës e bekuar, Suratul Bekare. E posa qërish në njën ajetit që ledzova para jush, inkuadrohmi me disa fjallë të shkurta, që të hargjëm sa minut nga jetë e jonë mjaftë të shkurt, duke shpresu në Allahun dhul gjelal, që frimarjet tona që hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me gjennetul firdaus të nej kompenso. Vlezër të dashur, këta jetë e ledzuam edhe të gjumane kaluar, dhe në pikat të shkurta e kuptuam se nuk ka dhunë në fe, nga se është qartësua e drejta dhe e shtremta, haku dhe batili, e drejta dhe gënjeshtra, imani dhe kufri, ka të bëja në rushdo minelgaj. U pakjo, u qartësu, por ka disa njërës që Allahu dhul gjelal thotë, wa idha ra'au sabila al-gay takhadhuhu sabila, kur shofën rrugën e keqe e ndjekin, wa idha ra'au sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila, kur shohën rrugën e drejtë nuk e ndjekin. Pra ato janë përcaktuar për rrugicat e shtremta, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrugën e drejtë e ka caktuar kur ai e ka marrë shtagën e vet dhe ka bo një vit të drejt dhe ka thënë hadha sirati fattabi'uhu, tha kjo është rruga ime, ndjekni. Pastaj boni disa vija onë mban dhe tha wa hadhihi subul, këto thajnë rrugica, dhe në çdo rrugicë ka nga një shejton që thret, pra mos i ndjekni rrugët e shejtanit. La të tebi u hutuati shejtan. Mos i ndjekni hapat dhe gjurmët e shejtanit, po ndjekni rrugën e drejt, e cila e ka emni sërati mustekim, për të cilën së paku 40 herë nditët, i lutemi Allahu dhul gjelal dhe i themi i hdina sërat al mustekim. Vëlezër të dashur, pra me këtë pikë mbarum, la i krahe fit din nuk ka dhunë në fej, dhe feja asnjëherë nuk ka përdor dhunën për ta bënë dikent musliman me dhunë, por janë mashtruar gjithmonë që ta paraqesin fen gjithmonë si fe e dhunës, si fe e shpatës, me emra të ndryshëm, me emra që si takojnë kësaj feje, emra të cilët nuk i takojnë njerëzis, nuk i takojnë njerëzis në çdo kohë, nuk i takojnë edhe islamit, se islami është fe e tolerancës. Femen sha e fel ju'min, wa men sha e fel jekfur. Kush don let beson, kush don net mohon. Është e drejta e çdo personit. Bile, besimi është një ndër të drejtat më kryesore për njeriun. Pra besimi, o vëllezër të dashur, besimi është çështje në të cilën nuk guxon askush me ndërhi, por si cili e zgjedh të vetën, lëkum dinukum waljedin, edhe atyre që nuk kishin fe, Allahu dhul gjelal i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe neve na ka porosit, që atyre që nuk i takojnë fes ton, të mos ja u mohojmë fejnë e tyre, po edhe nëse nuk është fej, pra shirki nuk është fej, adhurimi putave nuk është fej, me gjitha të Allahu dhul gjelal e porosit i pejgamberin, që mushrikve të cilët adhuronin putat, që u thot, lekum dinukum, ju mba një fej në juaj, edhe pse nuk është fej, mas ju e logarit një fej, qoftë për ju fej dhe mba një ju tuajnë, kështu vëllezër të dashur. Edhe nëse nuk është në rregull, mas ja e pranon ato si fe, ai le ta vazhdon. Neve çka na mbetet? Lekum dinukum. Ju mbani fen e juaj. Wali e dini dhe unda ta mbatimen. Po problemi është këtë dytën, se ai të vetën mundohet ta mban ashtu sikur është, ndërsa tënden mundohet ta shkatron dhe ty të shkatron vetëm pse je musliman. O vëllezër të dashur, kjo nuk është e reje. Kundra besimit islam, lufta është e kahmoqshme. I kanë vrarë pejgamberët, zullumqarët i kanë vrarë pejgamberët. Allahu dhul gjelal në Kur'an e ka registru dhe thot, awa kulla ma gja e kum rasulun bima la tehwa enfusu komis të këbartum, fe farikan këtë dheptum, wa farikan të këtulun. Kështu ju thot qifudve, a gjdo herë kër ju ka ardhë juve një pejgamber, ose e keni shpal gënjështar, ose e keni prej, kjo ka qenë tradita e zullumqarëve, e kanë prej një pejgamber e kanë da për gjys, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e mundonin mushrik të Mekës, për çka e mundonin, për çka e turturonin, vetëm pse ai haptazi i thoshte, la ilahe illallah. Për që këtë fjalë, la ilahe illallah, përse u mor Bilali ushtrinë në zalë, dhe ja vënun gurin e ranë në gjoks, për çka? Çka kishte bon? Pse thoshte, la ilahe illallah. E tani i thanë, deri sa ta thush këtë fjalë, ty kështu dhe të mundojmë. A i tha, unë me dit një fjalë më të randë për ju ja u kisha thonë, po që këtë mjaft e keni, la ilahe illallah. Vazhdon të të thotë, hiq panda, pra vëllezër të dashur. Kështu kanë vuajtur edhe pejgamberët, kështu kanë vujt ata që i kanë djekë pejgamberët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i tha dikush, ja Rasulallah, a nuk e lutë Allahun që të na ndihmon? A nuk e shef çka ju në të na bon, kafirat? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha duroni o burra, se ju hala nuk keni përjetu kur gjo për këtë fe, se ju nuk e dini se një pejgamber e ka nda me shar trupin e ty për zgjalli, e ka nda për gjys. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një pejgamberit ja kanë gjujt gurët në kokë dhe ja kanë bo kryet me gjak dhe i ka rat gjaku në fund këmve, dhe a i thosht Allahum e hdi ka umi fa innehum la ja'lemun, a i thosht o Zot, u dhëzohet popullin tim se këta se din. Kjo i pa të ndodhë vetë pejgamberit, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte, një pejgamberit i ka ndodhë që kjo të mos jetë si lavdrat për ta. O vëllezër të dashur, pra lufta ka qenë dhe është gjithmonë për pengesë të islamit, jo për ta pranu njerëzit islamin. Kanë vujt pejgamberet, kanë vujt ulemat, janë vra djetarët, janë helmu djetarët. Ju bashmire dini se imam Ebu Hanife rahimahullah kanë dru jetë në burg, në burg kanë dru jetë. Qëfar kishte baj? Për që këtë din, për që këtë fe, që na let e qartë e kemi parasysh, po nuk na kande ta zbatojmë dhe nuk kemi kur far problemi. Shikoni vëllezër të dashur, gjithë ki zonë, gjithë kjo përtitme, në për xhamia, me mikrofona, këtë drejt në radi, këtë deri diku drejt në televizion, në revista, në libra, gjithë kjo dhonë, gjithë kjo e mirë për fe, edhe akoma njerëzit nuk i shfrytëzojnë këta, duke harruar të kaluarën dhe duke harruar se mund të ndodhin edhe raste tjera përveç asaj që ka ndodhur. Pra shfrytëzojnë rastin. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë: "Iktarnim khamsan qabla khamsin", shfrytëzoj pesë para pesë tjerave. Njëna prej atyre është shfrytëzoj kohën e lirë o musliman. Kur je lirë të folish fol, kur je lirë të falësh falu, se babat ton dhe nonat tonën dhe gjishet dhe stërgjishet nuk kanë pas mundësi t'i bëjnë do ibadetet të cilat i bëjmë ne rahat rahat. O vlezër, Ebu Hanifja ndrojet në burg. Disa variant të flasin i helmuar, kanë ndrojet i helmuar. Për çka e kanë helmu? Për që këtë din. Imam Ahmed ibn Hanbeli ra në burg për që këtë din. Dhe kur ra në burg shumë u mërzit, shumë u piklu. Ja afru një djallosh, tha imam, am njef mu? Tha jo. Tha unë mirë të njofti. Tha ti mirë që më njef, po unë nuk të njofti. Tha unë jam filon hajduti, filon vjetësi, filon hajni, as këndë gju për mu? Tha jo bre birë. Tha unë prej të vjedhmes jam në burg. Më bi në burg më rahin, më torturojnë e pastaj më lëshojnë. Unë e prap vjedh, prap viktu, më lëshojnë për sëri vi. Unë bëj sabër për hatër të shejtanit. A ti s'po bën sabër për hatër të Allahut? Ti tha ke ardhë në burg për hir të Allahut dhe po mërzitesh? Unë për hatër të shejtanit kom ardhë dhe hiqë se kom gajle, hiqë se kam dertë. O vlezër të dashur, disa njerëz kur bëjnë gjunahe, krenohen.